Ceaua sus spre soare, ca o taină mare, ceaua luminează și adeverează, și adeverează. Ceaua strălucește și lumii vestește, că astăzi curata, prea nevinovată, prea nevinovată. Fecioara Maria naște pe Mesia, în țara vestită, Betlehem numită, Betlehem numită. Magic în zăriră, steaua și pomiră, mergând după rază, pe Hristos îl vază, pe Hristos îl vază. Și dacă-l văzură, la dânsul intrară, și se închinară, și se închinară, și se închinară. Cu darul gătite, lui fix sau smenite, nu în fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și ai să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. La anul și la mulți ani!